ทีตัสทีตัสบทที่หนึ่ง จากเปาโลซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าและอัครทูตของพระเยซูคริสต์เพื่อความเชื่อของคนที่พระเจ้าทรงเลือกและความรู้ในความจริงตามทางพระเจ้าซึ่งอยู่บนความหวังของชีวิตนิรันดร์ที่พระเจ้าผู้ไม่ตรัสมุสาทรงสัญญาไว้ตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นของกาลเวลาและในเวลาที่ทรงกำหนดก็ทรงสำแดงพระวจนะของพระองค์ด้วยการประกาศที่ข้าพเจ้ารับมอบไว้ตามพระบัญชาของพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเราถึงทิตัสผู้เป็นบุตรที่แท้จริงของข้าพเจ้าในความเชื่อเดียวกันขอพระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาและจากพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเราดำรงอยู่กับท่านเถิดเหตุที่ข้าพเจ้าละท่านไว้ที่เกาะครีตนั้นก็เพื่อให้ท่านแก้ไขสิ่งที่ยังบกพร่องให้เรียบร้อยและแต่งตั้งบรรดาผู้ปกครองไว้ทุกเมืองตามที่ข้าพเจ้ากำชับท่านคือคนที่ไม่มีข้อตำหนิเป็นสามีของหญิงคนเดียวมีลูกๆที่เชื่อและไม่ถูกกล่าวหาว่าเป็นนักเลงหรือเป็นคนดื้อด้านเพราะว่าผู้ปกครองดูแลซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทาของพระเจ้าต้องไม่มีข้อตำหนิไม่เย่อหยิ่งไม่อารมณ์ร้อนไม่ดื่มสุรามึนเมาไม่ชอบความรุนแรงและไม่เป็นคนโลภมักได้แต่มีอัธยาศัยต้อนรับแขกรักความดีมีสติสัมปชัญญะชอบธรรมบริสุทธิ์รู้จักบังคับใจตนเองและยึดมั่นในพระวจนะอันสัตย์จริงตามคำสอนเพื่อจะสามารถหนุนใจด้วยคำสอนที่ถูกต้องและชี้แจงต่อผู้คนที่ขัดขานเพราะว่ามีคนจำนวนมากที่ดื้อด้านพูดแต่เรื่องไม่มีประโยชน์และหลอกลวงโดยเฉพาะผู้ที่เข้าสุนัตจำเป็นต้องให้เขาสงบปากสงบคำเนื่องจากพวกเขาคว่ำทั้งครัวเรือนโดยสอนสิ่งที่ไม่ควรจะสอนเพราะโลภมักได้ผู้ทำนายคนหนึ่งจากพวกเขาเองเคยกล่าวว่าชาวคริสต์ชอบพูดปดโหดร้ายเหมือนสัตว์เกียจคร้านและตะกละคำพยานของเขาเป็นความจริงเพราะฉะนั้นท่านจงว่ากล่าวเขาให้แรงๆเพื่อให้พวกเขามีความเชื่อที่ถูกต้องไม่สนใจนิยายของพวกยิวหรือกฎบัญญัติของคนทั้งหลายที่ไม่รับสัจจะสำหรับบรรดาคนที่บริสุทธิ์นั้นทุกสิ่งก็บริสุทธิ์แต่สำหรับคนที่ชั่วช้าและไม่มีความเชื่อนั้นก็ไม่มีสิ่งใดบริสุทธิ์เลยแต่จิตใจและมโนธรรมของพวกเขาเสื่อมทรามเขาพูดว่ารู้จักพระเจ้าแต่ในการกระทำนั้นปฏิเสธพระองค์พวกเขาหน้าเกลียดหน้าชังไม่เชื่อฟังและไม่เหมาะกับการดีใดๆเลย